पेकी एक बहरी लड़की की कहानी, लेखिका कैरन हर्श, चित्रकार जो एस्को। बेकी सुन नहीं सकती थी। जब वो एक बच्ची थी तो उसे एक बीमारी हो गई थी जिसने उसे बहरा बना दिया था। अपने हियरिंग एड से भी बेकी केवल बड़ी तेज़ आवाज़ें ही सुन पाती थी। वो हमारी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। बेकी मेरी पार्ट टाइम बहन है। वो सोमवार से शुक्रवार तक हमारे परिवार के साथ रहती है ताकि वो स्कूल जा सके। उसके एक असली माँ, पिताजी और भाई बहनें हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो उनके साथ रहने जाती है। वे सभी एक फार्म पर रहते हैं। बहुत पहले जब मुझे पता चला कि बेकी हमारे साथ रहने आ रही है तो वो बात मुझे पसंद नहीं आई। उसे यहाँ क्यों रहना है माँ, मैंने पूछा। मैं घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहती हूँ जिसे मैं नहीं जानती हूँ। मैंने बहरे लोगों के बारे में अखबार में एक लेख पढ़ा है, मेरी माँ ने कहा। उसमें लिखा था कि गांव के बच्चों के लिए शहरों में घरों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास एक अतिरिक्त कमरा है। फिर माँ ने मुझे गले लगाया, तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही उसे जान जाओगी। मैं इतनी निश्चित नहीं थी। वो अतिरिक्त कमरा मेरे भाई और मेरा खेलने का कमरा था। अब वो बेकी के लिए एक बेडरूम बना दिया गया था। हम में से किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई, और भला मैं उसे कैसे जान सकती थी, वो तो बहरी थी। पर जब मैंने पहली बार बेकी को देखा तो मैं हैरान रह गई। ये 2 साल पहले की बात है। मुझे लगता था कि वो अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखेगी, लेकिन वहाँ वो अपनी जीन्स और टी शर्ट और लंबी पोनीटेल में किसी अन्य लड़की की तरह ही दिख रही थी। अगस्त का महीना था जब वो अपने माता पिता के साथ हमारे परिवार से मिलने आई। वो पहले तो डर गई, मैं भी डर गई, लेकिन उसके माता पिता और मेरे माता पिता के कुछ समय मिलने के बाद बेकी और मैंने एक दूसरे को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बहरी थी। फिर मैं अपने कमरे में गई। क्या तुम खेलना चाहती हो, मैंने उससे पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने ठीक मेरी तरफ देखा और वो थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल आई। बेकी स्कूल खुलने के एक दिन पहले हमारे साथ रहने आई। वो अपने माता पिता और अपने 5 भाई बहनों के साथ एक कार में आई। उन सभी ने बेकी का सामान उतारने में मदद की। मैंने उसे गैरेज से देखा। बेकी बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। उसके बड़े भाई ने उसे 2 बार गुदगुदी की और उसकी छोटी बहन ने उसे टॉफ़ी दी। सभी ने उसे गले लगाया और उससे अलविदा कहा, लेकिन बेकी बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। मुझे लकड़ी के ढेर पर एक फ्रिस्बी मिली और मैं उसे बाहर लेकर गई। क्या तुम खेलना चाहती हो, मैंने पूछा। मैंने फ्रिस्बी को ऊपर उठाया ताकि वो मुझे समझ सके। हमने थोड़ी देर फ्रिस्बी खेली, फिर मैंने अपने स्टिल्ट ढूंढे और बेकी को उन पर चलने में मदद की। बेकी उन पर तुरंत चलना सीख गई। इससे पहले कि वो गिरती, वो ड्राइववे में नीचे गई और फिर वापस आई। फिर उसने ठीक मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक लंबे फंदे में बंधी एक मजबूत डोरी निकाली। उसने अपने हाथों में डोरी डाली और वो उसे इधर उधर घुमाने लगी। उसने डोरी से एक सुंदर क्रॉस डिज़ाइन और एक ज़िगज़ैग का नमूना बनाया। मैंने वैसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। फिर बेकी ने डोरी उतारी और मुझे थमा दी। वो मुस्कुराई और उसने फिर डोरी की ओर इशारा किया। मैं डोरी का खेल खेलना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे खेला जाए। मैंने अपने कंधे उचकाए। बेकी ने डोरी मेरे हाथों पर रखी और मुझे दिखाया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए बेकी का आसपास होना वास्तव में अच्छा था, खासकर बरसात के दिनों में। फिर हम चित्र बनाते या जिमनास्टिक करते थे। कभी कभी हम कठपुतलियाँ बनाते थे या फिर पिताजी की चॉकलेट केक बनाने में मदद करते थे। हमने डोरी के खेल भी खेले। बेकी ने मुझे ढेर सारे डिज़ाइन बनाकर दिखाए, कुछ हमने एक साथ मिलकर बनाए। इसे कैट्स क्रेडल कहते हैं, मेरी माँ ने कहा जब मैंने उन्हें उस खेल के बारे में बताया जो बेकी ने मुझे सिखाया था। ये एक बहुत पुराना खेल है और उसमें सभी डिज़ाइनों के अलग अलग नाम हैं। जिस एक चीज़ में हमें परेशानी होती थी वो थी बातचीत करने में। फिर बेकी ने स्कूल में सांकेतिक भाषा सीखनी शुरू की। उसने अपने हाथों से बात करना सीखा, उसने शब्दों को हिज्जे करके बताना सीखा और उसने एक समय में पूरे शब्द भी बताना सीखे। मेरे माता पिता ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और उन्होंने मुझे भी साइन लैंग्वेज सिखाई। इससे बहुत मदद मिली क्योंकि तब हम सभी लोग बेकी से बात कर सकते थे। बेकी ने होठ पढ़ना सीखना भी शुरू किया। हम बिल्कुल उसके सामने देखकर बोलते थे और उस समय सांकेतिक भाषा में भी बात करते थे। कभी कभी स्कूल के बाद बेकी मेरे और मेरे दोस्तों के साथ किकबॉल और इक्कड़ दुक्कड़ खेलती थी। आमतौर पर ये खेल ठीक चलते थे, लेकिन कभी कभी मैं बेकी पर गुस्सा हो जाती थी। जब किसी खेल के नियम कठिन होते थे और मैं उन्हें संकेतों में नहीं समझा पाती थी तो बेकी परेशान होकर रोने लगती थी, पर फिर भी वो उस खेल को खेलना चाहती थी। तब मेरे दोस्त बहुत गुस्सा होते थे, उसे खेल से बाहर निकालो, वे कहते थे, वो खेल में बहुत गड़बड़ी कर रही है, माँ के पास घर जाओ। अंत में मैं बेकी से कहती थी, नहीं, वो वापस खेलना चाहती थी। मैं खेलना चाहती हूँ, वो जोर से रोती थी। फिर या मैं उसे घर ले जाती थी या फिर माँ लड़ाई सुनकर बाहर आती थी और उसे ले जाती थी। चूंकि बेकी सुन नहीं सकती थी इसलिए वो अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाती थी। वो कभी कभी तेज आवाजें करती थी लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो ऐसा कर रही है। एक दिन हम पुस्तकालय में थे, पिताजी, बेकी और मैं। तब बेकी ने बैसाखी पर एक आदमी को आते देखा। उसे देखकर वो इतनी उत्सुक हुई कि वो उसकी ओर इशारे करने लगी। क्या उस आदमी को चोट लगी है, उसने इशारे से पूछा। फिर उसने जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें की। पूरी लाइब्रेरी में लोग उसे घूरने लगे। चुप कहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बेकी को यह पता ही नहीं था कि वो आवाज कर रही थी। मेरे पिताजी ने उस आदमी को समझाया और फिर हम वहां से चल दिए। हमने कार में इसके बारे में बात की। बेकी और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पिताजी ने कहा। वो इसलिए परेशान थी क्योंकि अपनी बात कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। एक बार बेकी और बहुत गुस्सा हुई क्योंकि वो शॉपिंग सेंटर में हमें कुछ समझा नहीं पाई। मैं देखना चाहती हूं, उसने इशारों से कहा और फिर वो रुक गई। वो अगले शब्द का संकेत नहीं जानती थी या शायद वो उसकी वर्तनी नहीं कर पा रही थी। फिर वो रोई और चिल्लाई, पालतू जानवर की दुकान, मेरी मां ने इशारे से कहा। नहीं, बेकी ने संकेत से बताया। आइसक्रीम की दुकान, मेरी मां ने सांकेतिक भाषा में पूछा। नहीं, बेकी ने हस्ताक्षर किए। वो फिर से रोई और उसने मेरी मां को अपने पास नहीं आने दिया। एक आदमी ये सब देख रहा था। उस क्रूर बिगड़ैल बच्चे को तो देखो, उसने अपने बेटे से कहा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो क्रूर नहीं है, मैंने कहा, वो सुन नहीं सकती है, बस इतना ही। फिर उस आदमी का चेहरा लाल हो गया और वो वहां से तेजी से चला गया। बाद में ऐसी वारदातें बहुत बार नहीं हुई क्योंकि बेकी की सांकेतिक भाषा लगातार और बेहतर होती गई। इसके बाद हमें भी इसकी आदत हो गई थी। एक रात मेरी माँ और मेरे बीच मेरे पियानो के पाठ को लेकर बहस हुई। स्कूल अभी शुरू ही हुआ था इसलिए बेकी हमारे साथ वापस आ गई थी। मेरे भयानक पियानो पाठ अगले दिन शुरू होने वाले थे। मैंने अपनी माँ को बताने की कोशिश की कि मैं पियानो बजाना नहीं सीखना चाहती थी। माँ ने कहा कि वो उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगी, मुझे कम से कम एक साल वो सबक और लेना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे रोज़ाना आधा घंटा अभ्यास करना होगा। मैं रोना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना रोना रोक नहीं पाई। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे को छू रहा था। वो बेकी थी। चलो ऊपर चलते हैं, उसने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। हम उसके कमरे में गए और वहाँ मैं कुछ देर रोई। बेकी का साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके कुछ समय बाद बेकी और मैंने उसके बेडरूम को वापस एक प्ले रूम में बदलने का फैसला किया। फिर मेरा कमरा हम दोनों का बेडरूम बन गया। फिर हमने साथ साथ खूब मस्ती की। जब हम तकियों से लड़ते थे तो माँ हमें रोकती थी। जब माँ सांकेतिक भाषा में हम पर चिल्लाती थी तो उन्हें देखना बहुत मज़ेदार लगता था। बेकी सिर्फ एक और महीने हमारे साथ रहेगी, फिर गर्मी की छुट्टी होगी और वो अपने घर जाएगी। अगले पतझड़ में वे बधिर बच्चों के एक बोर्डिंग स्कूल में जाएगी। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं बहुत दुखी हुई। पिताजी ने मुझे ये बात पिछले हफ्ते ही बताई थी जब बेकी और मैं कार धोने में उनकी मदद कर रहे थे। तो यहाँ क्यों नहीं रह सकती है और इसी स्कूल में जाना जारी क्यों नहीं रख सकती है, मैंने पूछा। मेरे पिताजी ने बेकी और मुझे साबुन के पानी की बाल्टी और एक कपड़ा दिया। बेकी के माता पिता का मानना है कि उसे वहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी, पिताजी ने मुझे समझाया। लेकिन चिंता मत करना, हम हमेशा बेकी के दोस्त बने रहेंगे। लेकिन बेकी लगभग मेरी बहन है, मैंने उनसे कहा। उस रात हमारे कमरे में बेकी और मैंने सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए खूब बातें की। मैंने सोचा कि मुझे उसकी बहुत याद आएगी। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ वापस आकर हमसे जब चाहे मिल सकती थी। हमने इस बारे में भी बात की कि उसका नया स्कूल कैसा होगा। फिर हमने अपने नाइट गाउन पहने और हम बिल्ली के साथ खेलने लगे। तभी मां कमरे में आई। अब सोने का समय है लड़कियों, मां ने सांकेतिक भाषा में हमसे कहा। फिर हम अपने बिस्तर पर आ गए और मां ने बत्ती बुझा दी। फिर मैंने हर रात की तरह बेकी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा। शुभ रात्रि, मैंने उसके हाथ में संकेतों से लिखा। अच्छे से सोना, गुड नाइट, बेकी ने हाथ के संकेतों में जवाब दिया। शुभ रात्रि।